chociaż musi mieć pussy oraz cash. Pussy oraz cash to jest co chociaż musi mieć pussy oraz cash. Teraz jest okej.